Değerli dostlar, hepinize afiyet olsun. Allah kabul etsin. İbadetler kendilerinin amacı değil. İbadetler daha yüksek bir amaca hizmet eden araçlar. Bu şunu gösterir. İbadetleri tek başına kendilerinin amacı ilan ettiğinizde ibadetleri öldürürsünüz. Mesela namazın amacı olarak insanı kötülükten alıkoyması gösterir. Orucun amacı olarak insana sorumluluk bilincine ulaştırması gösterir. لَعَلَّكُمْ Dolayısıyla eğer ibadetler bizim daha merhametli, daha akıllı, daha iradeli, daha şefkatli, daha iyi, daha insan, daha kaliteli yapmıyorsa, o ibadet, ibadet olmaktan çıkmış. Müşrikler ibadet ediyorlardı. Maun suresinin 4. ayeti buna delil. Kur'an'da namaz kılın diye bir emir yer almaz. Yatan, devrilen namazı ayağa kaldırın, doğrultun, düzeltin diye bir emir yer alır. Hem de onlarca kez. Ekimus sala, ikame. Dolayısıyla bugün oruç konusunda yapılacak istatistik, oruç tutan sayısını öğrenmek değildir. Bugün oruç konusundaki istatistik, orucun sorumluluk bilincini artırdığı kişi sayısını öğrenmek. Kaç kişinin sorumluluk bilincini artırdı? Eğer bunu yapmıyorsa, şunu söyleyeyim, toplumunuz oruç tuta tuta orucun amaçlarına karşı, orucun hedefine karşı savaş açabilir. Toplumunuz namaz kıla kıla namazın hedefine karşı savaş açabilir. Toplumunuz hacca gide gide haccın hedefine, tavafın hedefine, Arafat'ın hedefine, Müzdelife'nin hedefine karşı savaş açabilir. Nitekim müşriklerin hayatı buna tanık. Değerli dostlar, ibadetler amacını gerçekleştirmediği zaman muhteşem bir uyuşturucuya dönüşüyor. İbadetten uyuşturucu olur mu demeyin. Kadir Canatan Bey biraz önce bazı filozofların din bir yabancılaşmadır kanaatinde olduğunu söyledi. Aynı kanaatteyim. Tek farkla. Eğer o din Allah'ın dini değilse, insanın ürettiği din yabancılaşmadır. Zira insan din üretmemelidir. İnsan din üretmemelidir. Din üretmeye kalkan her insan kendisini Allah yerine, Tanrı yerine koymuştur. İnsan kültür üretmez. İnsan medeniyet üretmelidir. Bunları da yenilemelidir. Kültür dinle yarışmamalıdır. Kültür kendini dinin yerine koymamalıdır. Medeniyet kendisini cevherin yerine koymamalıdır. Medeniyet arazdır. Değişir medeniyetler. Bir medeniyet gider, bir medeniyet gelir. Bunlar dinle yarışmaya başladığında, işte o zaman bunları üretenler de Allah'la yarışmaya başlarlar. İşte odur yabancılaşma. Bu anlamda tekrar edeyim, ibadetler amaçlarını gerçekleştirmedikleri zaman harika bir uyuşturucuya dönüşürler. Haşhaşı gördünüz mü bilmiyorum. Yuvarlak harika bir nimettir aslında, muhteşem bir nimet. Afyon'da çok ekilir, çok olur. Haşhaşı kanatırlar yeşilken, o kandan sakız akar. O sakızı imbikte damıtırlar ve eroin olur. Şimdi, eroin insanı uyuşturduğu için, yani aslında aklı örten şeyler niye haramdır biliyor musunuz? Haram olduğu için haram değildir.

yoksulluğu var kılmak için mücadele etmeye başlarsınız. Nasıl? Yoksulluğu var edeceksiniz ki vicdanınıza rüşvet veresiniz. Yoksa o çok çok dünyalığınızdan, büyük büyük dünyalığınızdan küçük küçük kırıntıları vererek nasıl tatmin olabilirsiniz? Ancak böyle yapabilirsiniz. Yoksulluğu yok edecek küresel projeler yerine yoksulluğu dünyada asla kökünü kazımayacak ama yoksulları da böyle küçük küçük yemleyerek kendimizi tatmin edecek ve onların sırtından cennet kazanacak bir kapıya dönüştürmek lazım değil mi? Alın size harika bir uyanıklık. Hepsi böyle. Diğerlerinin hepsini böyle say. Onun için ibadetlerin mistifikasyonu maalesef mistisizme kurban edilmiş, mistisizm tanrısına kurban edilmiş namazlar görüyorum, oruçlar görüyorum, haçlar görüyorum. Onun için de dualar tutmuyor çünkü dua etmiyoruz. Bizim ettiğimiz dua değil, dua dillerinizle söylediğiniz değil, ellerinizle eylediğinizdir. Onun için olmuyor. Bizi daha iyi kılmıyor. Bizi daha insan kılmıyor. Bizi daha merhametli kılmıyor. Bizi daha şefkatli kılmıyor. Bizi daha adil kılmıyor. Bizi daha bilinçli kılmıyor. Farkında mısınız? Ve toplumun ibadet eden kesimi toplumun en kaliteli kesimi olması gerekiyor eğer amaç gerçekleşirse. Ama öyle midir söyler misin? Bir toplumun akıllıları ibadetten kaçıyorsa bunun sebebi o toplumda ibadet edenlerin akılla aradaki köprüleri yıkmasından dolayıdır. Bir toplumun dürüst, sözüne güvenilir insanları dindarlar değil de onların dışındaki kesimler ise dindarların ibadetle ahlak arasındaki kopmaz bağlantıları kopardığı içindir. Yani halimiz bu. Size tatlı yalanlar söylemeyi en büyük onursuzluk ve size en büyük haksızlık olarak görür. Size acı gerçekleri söylemeyi kendime karşı vazifem, Allah'a karşı sorumluluğum, insanlara ve varlığa karşı ödevim olarak görüyorum. Onun için ne olursunuz? Müslümanların içinden her yerden az da olsa ibadetleri mistifiye etmeyen, ibadetleri mistik tanrılara kurban etmeyen, ibadetleri birer uyuşturucuya dönüştürmeyen, birer dinsel, metafizik uyuşturucu imalathanesine dönüştürmeyen bilinçli insanlar çıksın. O zaman yeniden başlayabiliriz. O zaman bir mayamız olabilir. O zaman şu ayetin anlamı yerini bulur. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ İçinizden bir topluluk bulunsun. يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Hayra çağıran, hazza çağıran değil. Hatta çıkara çağıran da değil. Çünkü hayrın hazzı da vardır, çıkarı da vardır. Ama hazzın tek başına hayrı yoktur. Hayra çağıran. وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Ortak akla çağıran, ortak aklı öneren. Buradaki emir öneridir. Milletin kafasına vura vura hayır olmaz. Zorbalıkla hayır olmaz. Hayır zorbalıkla bir araya gelmez. وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَا نَهَمْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Ve ortak akıl. Bu ortak akıl insanlığın ortak aklı. İnsanlığın ortak aklı tarafından kötü görülen şeylerden de sakındıran bir topluluk. Yani bir maya bulunuz. Malumunuz, maya çaldığımız şeyler hanımlar daha iyi bilirler. mayalık hamur, mayalık yoğurdun kalitesi neyse, mayaladığınızda o yoğurdun kalitesi de mayanın kalitesinden olur. Maya kaliteli olsun. Yoksa maya çaldığımız şey de kalitesiz olacak. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Allah kabul etsin.